Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Trwa liczenie strat po burzach. Na Śląsku wichura zerwała 60 dachów. W Czechach są ofiary. Po ataku ukraińskich dronów płoną bazy paliwowe w Rosji. Kraków świętuje Dzień Obwarzanka. Dla mnie to jest trochę takim symbolem, takie zwierzę Eiffla w Paryżu. 59 całkowicie zerwanych dachów budynków mieszkalnych i 60 kolejnych uszkodzonych. Taki bilans nawałnic w województwie śląskim przedstawiły rano służby kryzysowe wojewody. Wiatr zerwał lub uszkodził także 8 dachów na budynkach użyteczności publicznej. Niektórzy mieszkańcy wciąż nie mają energii elektrycznej. Nawałnice utrudniły ruch na kolei. Rano w Raciborzu, Pszczynie oraz Rybniku powołano powiatowe zespoły zarządzania kryzysowego. Najgorzej sytuacja wygląda w powiecie pszczyńskim, mówi Mateusz Caputa z Powiatowej Straży Pożarnej. Najpoważniejsze zdarzenia dotyczyły uszkodzenia obiektów budowlanych, w związku z tym, że drzewa przewróciły się na te budynki. Takich obiektów było około 50 uszkodzonych, 5 z nich to obiekty użyteczności publicznej, między innymi przedszkole w Brzeźcach, lokale usługowe, jeden z obiektów na terenie przyjętego szpitala. No i ponadto mnóstwo uszkodzonej wszelkiego rodzaju obiektów infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej, niezliczona ilość powalonych drzew. Nie ma informacji, by ktoś został ranny. Drogi krajowe i autostrady na Śląsku są przejezdne. Mogą natomiast występować utrudnienia w ruchu na drogach lokalnych. Bez zakłóceń działa lotnisko w Pyrzowicach. W całym kraju było prawie 2,5 tysiąca interwencji. Zgłoszenia cały czas napływają. Tragiczne są skutki burzy, która przeszła przez Morawy i czeski Śląsk. Nie żyje kobieta przygnieciona przez drzewo. Pogoda spowodowała też utrudnienia na kolei. Do tragicznego wypadku doszło w czeskim Cieszynie. Drzewo spadło na rozbity na wolnej przestrzeni namiot, w którym znajdowała się para. Mężczyźnie udało się uciec, jego partnerka zginęła na miejscu. W kraju morawsko-śląskim strażacy interweniowali w związku z burzą około 600 razy, głównie w Ostrawie i okolicach. Walczyli z podtopieniami i usuwali połamane drzewa na drogach i torach. Rzecznik Straży Pożarnej Marcin Kawka przekazał, że sytuacja na kolei jest ustabilizowana. Około południa zostanie przywrócony ruch pociągów pomiędzy Ostrawą i Opawą. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Ministrowie Edukacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji apelują do organizatorów letniego wypoczynku o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Rodzice wysyłający swoje dzieci na letni zorganizowany wypoczynek mogą sprawdzić, czy jego organizator widnieje w rejestrze prowadzonym przez resort, mówi minister Edukacji Barbara Nowacka. Te wypoczynki są przez nas monitorowane i kontrolowane. Więc jeżeli dziecko jedzie na wypoczynek, którego nie ma w tej bazie, spytajcie państwo organizatora, czemu nie zgłosił się do ministerstwa, czemu nie jest zarejestrowany w tej bazie. Kiedy dostajecie sygnały, że dzieje się coś złego, że warunki są niewłaściwe, że jest ryzyko, niebezpieczeństwo, że dziecko czuje się niekomfortowo, bardzo proszę, żeby kontaktować się z właściwym kuratorium. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zaapelował do rodziców, by byli wyczuleni na kwestię używek. Nowe rodzaje narkotyków, to wszystko jest absolutnie naszym priorytetem, ale mądrość dzieci i młodzieży, czujność rodziców, nauczycieli, opiekunów tutaj jest absolutnie kluczowa i z panią minister apeluję o to nie tylko jako ministrowi, ale rodzice, dzieci mniej więcej w tym samym wieku, więc dokładnie wiemy, co to znaczy nastoletnie dziecko i pokusy całego świata. Rok szkolny kończy się jutro i później już tylko 2 miesiące wakacji. Ukraińskie drony zaatakowały obiekty w kilku obwodach w Rosji, w szczególności bazy paliwowe. Jedna osoba zginęła, a więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Niezależne serwisy internetowe podają, że ukraińskie drony zaatakowały cele na terytorium Rosji w Adygei, kraju krasnodarskim i obwodach briańskim, białgorodzkim, rostowskim, orłowskim i tambowskim. W Słowiańsku na Kubaniu, w kraju krasnodarskim, zginęła jedna osoba. W Adygei bezzałogowiec uderzył w rafinerię koncernu Łukoil, powodując pożar zbiornika z paliwem. Do podobnego

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cóż, to jest znakomity utwór. Od roku 76 niezmiennie w czołówce kompozycji skutecznie poprawiających nastrój. Stevie Wonder i I Wish to za nami. Na zegarze 14 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Mówimy po raz kolejny. Anna Regulska audycję realizuje, wydawczynią jest Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Już za moment będziemy jeździć na deskorolce wraz z Adą Piekarską z Bielskiej Galerii BWA, w której trwa deskorolkowa wystawa Prawo do Miasta. Do godziny 11 będziemy także brać pod lupę niezdrową żywność. Na razie jednak z tematów przyjemnych, muzycznie, Teddy Swims i The Door. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Somewhere in your family tree, there was someone just like me. Something people say, you could lose some teeth that way. Call it business, call it war. Got a glass full of violent darts. Yours was better, mine was worse. Till it took on the fifth checkers. Call me jealous, call me mad. Somewhere in your family tree, there was someone just like me. Grupa Vampire Weekend w programie trzecim. Od kilku dni w BWA w Bielsku-Białej można oglądać wystawę Prawo do Miasta, poświęconą historii skateboardingu i właściwie całej kulturze deskorolkowej. Z nami jest kuratorka wystawy Ada Piekarska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się zastanawiam, czy Bielsko to jest w ogóle deskorolkowe miasto? Zdecydowanie tak. Ja jako bielszczanka i osoba wychowująca się w tym mieście mogę potwierdzić, że zdecydowanie skateboarding był ruchem bardzo silnym, wpływającym na rozwój, nawet na wybór czasami ścieżek zawodowych osób mieszkających w tym mieście. Więc jest to bardzo ciekawe zjawisko. Tak naprawdę dopiero wyjeżdżając na studia do Krakowa, zorientowałam się, że nie wszyscy jeżdżą na desce i nie wszyscy żyją w ten sposób. Więc tak, zdecydowanie Bielsko. Skateboarding, też oczywiście snowboarding, sporty ekstremalne są u nas dość popularnym zjawiskiem. Mhm. Chyba ta Kozia Górka tam jest takim miejscem. No tak, jest to zdecydowanie miasto sprzyjające wszelkim przejazdom. Jest dużo pagórków, zjazdów, więc to też na pewno ma wpływ. Mhm. Dlatego też z tego powodu postanowiliście trochę poświęcić wystawę deskorolką? Tak, myślę, że to na pewno był też powodem realizacji tej wystawy było też moje osobiste doświadczenie i znajomość tego środowiska. Ja co prawda może nie byłam rajderką nigdy, choć próbowałam, ale no nie te efekty nie były jakieś spektakularne. Natomiast byłam bezpośrednio związana z tą kulturą i nawet rozmawiając jakiś czas temu z jednym ze współtwórców tej wystawy, Mateuszem Kowalskim, doszliśmy do wniosku, że być może ta ścieżka zawodowa, którą podążyłam, ma swoje źródła tak naprawdę również w deskorolce i w tym, co się wówczas działo, ponieważ no, deskorolka jest wybitnie związana z kreatywnością, z potrzebą szukania nowych rozwiązań, ukrytych potencjałów. No jest takim szczególnym zjawiskiem, nie jest to do końca sport, choć niektórzy Być może tak to postrzegają, ale no dla mnie to jest na pewno jakaś taka energia przepływu, która szuka tych ukrytych potencjałów i również szuka ich w przestrzeni miejskiej, o czym tak naprawdę jest ta wystawa. No właśnie, tytuł wystawy Prawo do miasta. Ja mam poczucie, że sama nazwa wystawy dotyczy jakiejś takiej może trochę walki o tę przestrzeń miejską. Tak trochę jest? No myślę, że tak, że skateboarding w ogóle w swoich korzeniach też był różnie postrzegany i w latach 90. w Polsce, kiedy rozpoczął się okres transformacji, otwarcie na zachód. Ja myślę, że też ta dyskorolka była związana w takiej społecznej wyobraźni z zachodnią wolnością, więc była bardzo pociągająca, ale jednocześnie kojarzyła się wręcz z formą wandalizmu niejednokrotnie, ponieważ ta jazda w przestrzeniach niby wspólnych, publicznych, ale jednak jak się właśnie okazuje, nie zawsze dostępnych dla wszystkich w jednakowym stopniu, wzbudzała różne emocje, wzbudza do dziś, nie tylko w służbach porządku publicznego, które właśnie gonią skaterów i wlepiają mandaty upomnienia, ale też wśród mieszkanek, mieszkańców miasta, którym często na przykład przeszkadza hałas kółek toczących się po betonie. Teraz takie głośne jest, że... Bywa, aczkolwiek ja osobiście myślę, że zdecydowanie skaterzy ożywiają miasto, wprowadzają element zabawy, różnorodności, przede wszystkim ujawniają ukryte w architekturze również potencjały. Oni sprzeciwiają się tej dominującej logice funkcjonalności. Ujawniają no właśnie też te ukryte, symboliczne relacje władzy w mieście. Tak naprawdę nie dla wszystkich, tak jak powiedziałam wcześniej, przestrzeń wspólna jest dostępna w równym stopniu. Bardzo popularnym zjawiskiem są tak zwane skate stopery, czyli elementy, które uniemożliwiają skaterom przejazd po określonym jakimś elemencie architektury. I co ciekawe, no to ma też swoje echa w ogóle w myśleniu o projektowaniu ukierunkowanym na ograniczenia i na wykluczenia, bo pojawiają się też ławki skonstruowane tak, by uniemożliwiać dłuższy odpoczynek osobom w kryzysie bezdomności. Pojawiają się też prywatyzowane kolejne przestrzenie miejskie, które mają ograniczony dostęp. Więc tak naprawdę ten skateboarding jest dla mnie takim bardzo ciekawym polem do myślenia właśnie o współczesnym mieście, o relacjach władzy w mieście. No i myślę, że od skaterów możemy się naprawdę wiele nauczyć, próbując się przyjrzeć ich praktykom. Jak słychać, jest to dość skomplikowana relacja. O tym, co można zobaczyć jeszcze na wystawie Prawo do miasta, powiemy za moment. Ada Piekarska jest z nami, a my na razie słuchamy muzyki Brian Ferry i Don't Stop the Dance. Mama says the truth is all that matters. Jutro Światowy Dzień Deskorolki, więc my w przeddzień tego wydarzenia zaglądamy na wystawę Prawo do Miasta do Bielskiej Galerii BWA. Z nami jest Ada Piekarska, kuratorka wystawy. Dawno się zaczęło na świecie to deskorolkowe szaleństwo? No, deskorolka już trwa mniej więcej od lat 60. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, myślę, że w Polsce przełomem były lata 90., kiedy pojawili się pierwsi skaterzy, pojawiły się pierwsze tak zwane miejscówki, spoty. Mhm. Niektóre z nich funkcjonują do teraz, o czym też na wystawie zresztą wspominamy. No i w tej chwili mam wrażenie, co wynika z moich obserwacji, miejskich obserwacji w Bielsku-Białej, pojawiają się kolejne pokolenia skaterów, skaterek, mhm. osób, które znowu mają ogromną zajawkę na jazdę na desce, są tym zainteresowane, więc wygląda na to, że zainteresowanie deskorolką cały czas nie słabnie na pewno, a być może nawet pojawia się wzmożone zainteresowanie. Mm-hmm. Takie mam wrażenie. Mm-hmm. Też inaczej trochę to postrzegamy, prawda? Że czym innym, tak jak wspomniałam, w latach 90. była ta deskorolka. Teraz miasto też zaczyna rozumieć, może nie każde miasto, ale mam nadzieję, że miasta zaczynają też postrzegać, dostrzegać potencjał tego typu rozproszonych wspólnot, bo tak możemy nazwać mhm. skateboarding. Mhm. Przykładem, który też, o czym wzmianka pojawia się na wystawie, jest na przykład szwedzkie Malmö, gdzie Galeria Miejska zaprojektowała swoją siedzibę, która już w samym budynku ma przeznaczono przestrzeń do jazdy na deskorolce. Mhm. Ma bowle tak zwane, więc no, to jakby pokazuje, jak duży potencjał kreatywny kryje się w tej formie aktywności. Aczkolwiek skaterzy niekoniecznie same preferują miejsca tak zwane, miejsca, które są przeznaczone do jazdy na deskorolce i które są w jakiś sposób ogrodzone, skateparki. To skateparki są fajne i potrzebne, zwłaszcza do tego, żeby też praktykować pewne techniczne umiejętności. No ale właśnie też na tej wystawie pokazujemy, dlaczego skaterzy wychodzą poza ten skatepark. Dlaczego szukają nowych miejsc? Dlaczego budują wręcz nowe elementy architektury metodą DIY? Więc idą z zaprawą, z jakimś stelażem prostym i realizują jakieś podjazdy w miejscach pozornie przypadkowych, ale właśnie takich, w których można dostrzec ten ukryty potencjał. Więc ja jestem zdania, że skaterzy posiadają ogromną wyobraźnię miejską. I myślę, że ta wyobraźnia miejska jest jakimś takim czynnikiem, który jest nam wszystkim bardzo społecznie potrzebny w tym momencie, kiedy mhm. też żyjemy w czasie przełomów i to nasze myślenie o tym, co wspólne, co miejskie, musi ulec pewnemu przeobrażeniu również. Mhm. Mhm. I trochę o tym jest też ta wystawa. Tak, o tym jest ta wystawa. Tutaj też pojawiają się nie tylko lokalne wątki, ale też nawet sięgnęliśmy po między innymi projekt fotograficzny Alicji Klitenik, która pokazuje życie skaterów w Bagdadzie, mhm. w kraju, który odbudowuje się po wojnie, po inwazji. Tamci skaterzy jeżdżą głównie w nocy, realizują tam wtedy swoją pasję, ponieważ w dzień panują bardzo wysokie temperatury, sięgające 50 stopni. Więc myślenie o tej wystawie zaczęło się w takim lokalnym kontekście, bo do współpracy zaprosiłam skaterów związanych z Bielskiem Białą, ale oni szybko tutaj pokazali mi osoby, które daleko gdzieś tam właśnie wybiegły poza tą lokalną przestrzeń, ale też pokazało to pewną uniwersalność skateboardingu, prawda? No bo Irak jest jakimś takim z naszej perspektywy miejscem, którego no, o którym też pewnie zbyt mało wiemy, ale niekoniecznie się, tak. Tak. Mhm. Okazuje się, że ten skateboarding w tych wszystkich miejscach wygląda bardzo podobnie i obowiązuje ten sam kodeks wartości związanych właśnie z wolnością, z tolerancją, z otwartością, ale też z no, pewną krytyką reguł rządzących dostępem do miasta. Mhm. To jeszcze zapytam o samą wystawę. To są głównie zdjęcia, czy mamy jeszcze jakieś inne elementy? Mamy fotografie, mamy filmy, mamy też obiekty. Jeden obiekt jest szczególnie ciekawy. Jest on związany z tak zwanym właśnie spotem, kultowym spotem w Katowicach, pomnikiem trudu górniczego, z którego przywieźliśmy stare płyty granitowe, to znaczy nie ukradliśmy płyt, to znaczy to były płyty, które już zostały wcześniej tak usunięte stamtąd, więc mają swoją archiwalną wartość i z nich skonstruowaliśmy prosty murek, na którym można jeździć w przestrzeni galerii. Aha, czyli można też swoich sił popróbować. Zdecydowanie tak. Nie jest to może... Trzeba mieć ze sobą deskorolkę, czy jest udostępnione? W zasadzie deskorolki są wszędzie na tej wystawie, gdzieś w rogach porozrzucane, więc jeżeli zniknie jedna, to pewnie nikt nie zauważy, chociaż nie powinnam pewnie tego mówić. Tak, to są obiekty należące do jednego z twórców, więc może zostawmy je albo odłóżmy na miejsce, gdy już pojeździmy. O. Czy w ramach wystawy jeszcze jakieś szczególne wydarzenia? Przede wszystkim, no właśnie jak wspomniałaś, jutro świętujemy Międzynarodowy Dzień Deski, więc spotykamy się wszyscy, odbywają się w Bielsku najpierw zawody, o 19:00 widzimy się na wystawie i w klubokawiarni galeryjnej, gdzie będziemy oglądać skateboardingowe filmy. A w sobotę o 14:00 spotykamy się z twórczyniami, twórcami wystawy na skaterskim oprowadzaniu, cokolwiek to znaczy. No myślę, że to będzie oprowadzanie po prostu w, ja sobie tak wyobrażam, w perspektywie, z perspektywy skaterów, bo sami skaterzy będą też o tym mówić. Cała wystawa jest zresztą tak skonstruowana, żeby widzki, widzowie wchodząc na nią mogli wejść trochę za kulisy życia skaterów i spojrzeć na to wszystko z ich perspektywy. Czasem może przychylniejszym okiem, jeżeli jesteśmy skłóceni właśnie z tą, Myślę, że tak, że tutaj można na pewno lepiej zrozumieć tę perspektywę. W ogóle cała wystawa jest związana z programem, który realizujemy przez całe wakacje w Galerii Bielskiej BWA, czyli Przestrzenie Miasta. Będą odbywać się różne spotkania, warsztaty, dyskusje właśnie związane z tematami miejskości, z tematami właśnie budowania wspólnot miejskich, architektury. Także myślę, że będzie ciekawie tego lata w galerii. Zdecydowanie tak, tak się zapowiada. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w takim razie do Bielskiej Galerii BWA, a z nami była Ada Piekarska, kuratorka wystawy Prawo do Miasta, która właśnie trwa. Dziękuję. Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle knę, chodzę coraz wolniej, mówią, że to problem. Dlaczego ma być to problem? Czuję się całkiem dobrze, nie czuję własnej twarzy. Chud mnie mocno parzy, zamiast myśleć o nauce, myślę ile chcę mieć tatuaży. Jak dorosnę, to będę super ojcem i będę miał pieniądze. 12 gitar Porsche, a mój syn będzie idealnym chłopcem. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był, bo to moje życie jak mam tak żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej. Chciałbym więcej niż być tylko ozdobą. Mam wszystko, co bym chciał, a jak nie mam, no to sorry. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A co jak myślę, że nic nie mam? Jedyne co chcę, to ładnie grać i śpiewać. Ładnie grać, śpiewać. Oto kim będę się nie bać. Chcę leżeć i ziewać, świat zwiedzać, spokojnie dojrzewać. Ładne melodie, takie łagodne. Nie chce mi się odpowiadać na pytania niewygodne. Czuję się dzisiaj dobrze i nie myślę o tym, czy robię coś mądrze. Nie chcę myśleć o tym, jak ma być w niebie. Może dzisiaj w końcu powiem coś od siebie do ciebie, albo nie, nie wiem. Chciałbym, żeby to, co powiem jutro, nie było ogłoszeniem. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był, bo to moje życie jak mam, także żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej. Chciałbym więcej niż być tylko ozdobą. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był, bo to moje życie jak mam. Tak żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej. Chciałbym więcej niż być tylko ozdobą. We'll be right back. were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. For you, I bleed myself dry. Nie wiem jak państwo, ale ja śpiewałam. Coldplay i Yellow, to za nami. A my bierzemy pod lupę wysokotłuszczowe potrawy. Pismo Biological Research opublikowało badania dotyczące wpływu posiłków wysokotłuszczowych na kondycję psychiczną. Co prawda badania przeprowadzono na szczurach, ale wnioski, jakie wyciągnęli naukowcy, mogą przełożyć się na nas, ludzi. Okazało się bowiem, że posiłki wysokotłuszczowe wpływają na wydzielanie hormonów stresu w przysadce mózgowej, a to w rezultacie może prowadzić do nasilającego się poczucia lęku i gorszego samopoczucia. Jacek Frenzel. Zajadanie stresu niezdrowym jedzeniem to domena wielu z nas. Kucharze mówią, że liczy się smak, a dietetycy zwracają uwagę na zdrowie. Ale przecież tłuszcz w pożywieniu potrzebny jest każdemu do przyswajania m.in. witamin. I nie wszystkie tłuszcze są złe. Dietetycy rekomendują spożywanie tłuszczów wysokiej jakości, głównie pochodzenia roślinnego i ewentualnie rybi. Grzegorz Łapanowski, kucharz, szef kuchni. Natomiast kucharze, oprócz tego, że będą lubić wysokiej jakości tłuszcz, który to jest nośnikiem smaku i też dzięki któremu przyswajamy witaminy A, D, E i K, to kucharze będą potrzebowali też tłuszczy, które wytrzymują działanie wysokich temperatur po to, żeby na nich smażyć i także smażyć w głębokim oleju. To będą z reguły tłuszcze rafinowane i takie tłuszcze niekoniecznie są rekomendowane przez dietetyków, ale za to mają dobre parametry kulinarne, czyli wytrzymują działanie wysokiej temperatury. Wszyscy wiedzą, że nie jest to zdrowa żywność, ale mamy tendencję do myślenia o niej wyłącznie w kategoriach niewielkiego przyrostu masy ciała. Stawka jest wyższa, jeśli zrozumiemy, że takie jedzenie może wpływać na nasz mózg w sposób mogący powodować niepokój. Podkreśla główny autor badania, profesor Christopher Laury. Często pod wpływem stresu czy zdenerwowania możemy sięgać po różne niezdrowe przekąski. Doktor Katarzyna Wolnicka, dietetyczka, wieloletnia ekspertka Instytutu Żywności i Żywienia. Często one są bogate bardzo w tłuszcze, szczególnie nasycone pochodzenia zwierzęcego albo tak zwane kwasy tłuszczowe trans. Są to bardzo niezdrowe tłuszcze i badacze ostatnio odkryli, że mogą one wręcz nasilać stany lękowe. Stwierdzono, że te produkty bogate w tłuszcze nasycone, pochodzące z produktów zwierzęcych, niekorzystnie oddziaływują na mikrobiom, który znajduje się w naszych jelitach. I to pośrednio może wpływać na takie substancje chemiczne, które w mózgu mogą wywoływać niepokój. Są osoby, najczęściej to jest wśród mężczyzn, że lubią tłuszcz. Agnieszka Haszczyńska, dietetyk. Czy jest rodzaj uzależnienia od tego tłuszczu? bo rzeczywiście tłuszcz mówi się, że wytwarza więcej serotoniny, więc poprawia nastrój, ale do pewnego momentu. Czym innym jest pyszny smak, a czym innym jest zdrowie i myślę, że to, czego powinniśmy szukać na co dzień, to kompromis i jakiś umiar, zarówno w tym, co zdrowe, jak i w tym, co smaczne. Wiadomo, że jeżeli jest dieta wysokotłuszczowa, to nie jemy węglowodanów. Niedobory węglowodanów mają ogromny wpływ na pracę tarczycy. Hormony tarczycy są kluczowe w całym cyklu kolejnych hormonów, także nie na to jednoznacznych odpowiedzi. Raczej człowiek powinien jeść wszystko, ale w równowadze i nie przesadzać ani z nadmiarem tłuszczu, ani z nadmiarem węglowodanów, ani z nadmiarem białek oczywiście. Jeżeli dieta wysokotłuszczowa doprowadza albo do depresji, albo do euforii, to oznacza, że jest to niekorzystne jej działanie. We wszystkim ważny jest umiar. Jeżeli będziemy spożywać dietę z produktów wysoko przetworzonych i bardzo bogatych w tłuszcz, ale także w cukry proste, czyli w cukier, to jest to z dużą niekorzyścią dla pracy naszego mózgu, dla neuroprzekaźników. No i jak pokazują badania na zwierzętach, jak na razie również może to wpływać na nasz nastrój i zaburzenia lękowe. Jak podkreślają badacze, dobry tłuszcz, który działa korzystnie na nasz mózg, to ten między innymi z ryb, oliwek, różnych nasion i orzechów. Z badań wynika, że dobry tłuszcz może przeciwdziałać niektórym złym, dlatego warto jeść więcej owoców, warzyw i kiszonek, eliminując jednocześnie m.in. frytki czy hamburgery, nawet jeśli nie jest to najłatwiejsze zadanie. Grupa Jungle teraz w programie trzecim. Back on 74. Today, the answer's gone away.